Autopromocja. Dzień dobry, witamy w porannym Zapraszamy do Trójki. Mamy jakiegoś niespodziewanego gościa. Czy to pan redaktor Grzędowski? We własnej osobie. Kawka, herbatka? To ja może kawkę. Bardzo proszę. Nazwisko takie trudne, a człowiek do rany przyłóż. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i witam serdecznie naszą dzisiejszą gościnę, pani profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była pierwsza rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ta zapowiedź mnie zainteresowała. Zapowiedź była czas na politykę. Polityka i prawo, to znaczy moja specjalność, są w tej chwili tak ze sobą splątane, że rzeczywiście trudno to rozdzielić, ale to dla mnie jest pewne wyzwanie. Pani profesor, ale właśnie dlatego panią dzisiaj zaprosiłam, bo chcę pewien węzeł gordyjski przeciąć albo rozsupłać w sprawie Trybunału. Proszę pani, podzielić na plasterki, a w każdym plasterku będzie trochę i jednego i drugiego, to jak boczek w tej chwili. Zresztą mówię żartobliwie, ale z pewnym kłopotem, dlatego że miara tego, w jaki sposób polityka i prawo są ze sobą splątane w naszym wypadku polskim, wyraźnie przekroczyła miarę. Dlatego, że prawo, które powinno jednak co do samych zasad służyć okiełznaniu polityki, w tej chwili w wielu wypadkach staje się narzędziem polityki do tego stopnia, że jest po prostu wyzyskiwane, wykorzystywany w sposób opaczny. Dezinformacja dotycząca tego, jak z prawa można korzystać i kto z tego prawa korzysta, naprawdę jest bardzo trudna i w gruncie rzeczy jestem w pewnej mierze, tak jak zresztą inni profesorowie prawa, trochę skazana na przegraną. Dlatego, pani że nikt z państwa nie musi mi wierzyć, że ja nie szwindluję. Ale my pani wierzymy. No, dlatego deklaracja. Istotna jest pani opinia na temat tego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. W piątek Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I teraz pytanie jest takie. Czy prezydent przyjmie od nich ślubowanie? I czy to jest konieczne, żeby oni w obecności prezydenta składali to ślubowanie? Bo prawo mówi, że wobec prezydenta mają. Ja zaraz może to wszystko jeszcze postaram się rozsupłać, ale pytań jest znacznie więcej niż te, które pani postawiła, ale żebyśmy się do tego ograniczyli, bo rzeczywiście dyskurs przynajmniej publicystyczny koncentruje się wobec kwestii ślubowania. I kwestia, pierwsze zagadnienie. Otóż wszyscy patrzą na pozycję sędziego, mając na myśli zarówno sędziów w ogóle, jak i sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem akurat w tym punkcie jest zasadnicza różnica. Kto inny decyduje o tym, że sędzia stanie się sędzią w wypadku sędziów powszechnych i kto inny w wypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W wypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera ich Sejm. Sędziów sądów powszechnych mianuje, powołuje prezydent. To są inne ścieżki kompetencyjne. To samo dotyczy ślubowania. Otóż ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego następuje wobec prezydenta. Oni nie ślubują prezydentowi, prezydent nie przyjmuje ich przysięgi jako podmiot czynny, żeby decydował o czymś w tym zakresie, tylko oni wobec prezydenta, tak jak się składa na przykład oświadczenie woli, gdy idzie o zawarcie małżeństwa wobec urzędnika stanu cywilnego, on jest uroczystym świadkiem, reprezentantem narodu, któremu sędzia ślubuje. Złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego. A prezydent nie ma w tym zakresie kompetencji. Gdyby miał kompetencje, uwaga, to jego akt jako akt urzędowy musiałby być kontrasygnowany przez premiera. No a w tym wypadku to wtedy w ogóle zatracamy cały sens trójpodziału władz. Dlatego stąd sytuacja tego nieszczęsnego ślubowania, ona się w tej chwili straszliwie zaplątała, dlatego że w momencie, kiedy pierwszy raz mieliśmy z tym do czynienia w 2015 roku, to była tak nowa sytuacja, która zerwała z dotychczasowym zwyczajem. Wtedy wyjaśnijmy słuchaczom, Andrzej Duda, prezydent poprzedni, nie zaprzysiągł powołanych sędziów. Tak, i wtedy zrobił się ogromne zamieszanie. Czy powinien był przyjąć, czy nie powinien był przyjąć, jaki jest status tych sędziów, ale nawet zostawmy, nie wracajmy do tego. Ale to spowodowało, że ludzie zaczęli, prawoznawcy, zaczęli się zastanawiać, jak prawo pisane określa nam sytuację zarówno prezydenta, jak i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w momencie po wyborze, ale przed zaprzysiężeniem. I wtedy, co wynika z prawa? Otóż Konstytucja nie mówi nic na temat tego, co prezydent ma zrobić sędziom, którzy są już wybrani. Mówi to natomiast ustawa. Ustawa o dotycząca statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest dosyć ważne rozróżnienie, dlatego że kompetencja czy sytuacja uregulowana ustawą, a nie konstytucją, no to jest coś, co podlega zmianom. I interpretacja tej właśnie sytuacji jest taka. Nie mówi się, że przyrzeka, ślubuje prezydentowi wobec prezydenta. Prezydent jest takim uroczystym świadkiem tego aktu. Pani profesor, ale jeśli prezydent powie, nie zaprzysięgnę tych sędziów, bo szef jego kancelarii, minister Zbigniew Bogucki powiedział jeszcze przed głosowaniami w sprawie wyboru sędziów, tak, ja wiem. Powiedział, że wybrano ich taśmowo w ciągu 48 godzin, zamiast wcześniej na zwalniane miejsca. Zwracam uwagę, że akurat ten zarzut taśmowości jest o tyle nietrafiony. I prezydent na to na pewno nie pozwoli, żeby takich sędziów powołać. No to, a ja się pytam, a skąd wynika to, że może nie pozwolić? Jest wyraźna ustawa, mówi, składają sędziowie wobec prezydenta. Prezydent mówi nie chce. To znaczy uchyla się od swojego obowiązku obecności przy składaniu ślubowania wynikającego z ustawy. W tej sytuacji stąd powstała ta cała seria pomysłów. Ja ich nie wartościuję, też mam osobisty pogląd na ten temat, ale nie wartościuję, bo to są różne pomysły. Skoro to jest obowiązek sędziego, no to może on napisze i pośle. Może on złoży notariuszowi, a ten przekaże. Może gdzieś ogłoszą, będzie głośno ślubował, a będzie obecny prezydent. Ja na przykład... Ale wyobraża pani sobie taką sytuację, proszę, że pani, bo już się śmieją komentatorzy, że pojadą na mecz, na którym będzie prezydent, no i przez megafon będą ślubowanie wygłaszać. Tutaj jedna uwaga. Zaprzysiężenie złożenie przyrzeczenia w obecności prezydenta, to ma być akt uroczysty, poważny, ceremonia, w której prezydent reprezentuje naród, któremu przyrzeka sędzia, i to ma być sytuacja poważna. Mnie się wydaje, że tej powadze nie odpowiada pomysł, że no już na meczu to nie wspomnę, ale nawet ta sytuacja, że składa się notarialne, wysyła pocztą z listem poleconym, no nie wiem jak to tam, to przepraszam bardzo, to lepiej, żeby to było w ogóle jakoś inaczej. W związku z tym są inne konkurencyjne sytuacje. Jeżeli pani chce, to możemy o nich mówić. Jeżeli nie, no to zostawmy. Ale za chwilę, dobrze, tylko skończę tę myśl. Natomiast na pewno należy na wejściu wyeliminować pomysły, które nie mają nic wspólnego z uroczystością ceremonii. Ona ma podkreślać majestat Rzeczypospolitej i to, że naród jest reprezentowany w sposób godny przez kogoś, kto ten naród przedstawia. Nie należy do tego ani obecność na meczu, ani przez megafon przed... Na wiecu wyborczym. Nie, to wszystko nie to. Więc stąd jest od razu pierwsza ta warstwa, to eliminujemy. Wobec tego powstaje drugi problem. Ale wróćmy do tego pani zasadniczego pytania. Czy prezydent może No może w sensie faktycznym, oczywiście, no może nie przyjść, może nie chcieć, może zachowywać się biernie, ale jeżeli tak, to uchybia temu, co wynika chociażby z tej ustawy. Można dalej jeszcze tym ciągnąć wątek, czy to jest akurat dobre z punktu widzenia funkcji piastuna konstytucji, ale ja też to zostawiam. Jeżeli wobec tego jakiś organ uchyla się od wykonania swoich obowiązków ustawowych, bo to one wynikają z ustawy, no to trzeba się zastanowić teraz, co dalej. I teraz... Pani profesor, ale jeszcze krótkie pytanie. Tak? Czy prezydent się naraża, odmawiając przyjęcia ślubowania, na odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu? Proszę pani, ja nie chcę tu w tym wypadku dywagować, dlatego że tu wchodzimy właśnie w ten cały ten miks polityki To zostawmy. Prawa. Co zrobić w takim nie razie warto, ale na takim gruncie prawnym? Ja się ograniczę do tego. Na pewno uchybia swoim obowiązkom. Teraz, jakie to są obowiązki z ustawy wynikającym? Co teraz się może stać dalej, albo co się stanie, to jest właśnie kwestia teraz dalszej dyskusji. Zostawmy to na razie. Na pewno zachowuje się niewłaściwie. Teraz, czym... Przecież słowo może zawiera w sobie pewną dwuznaczność. Móc, to znaczy legalnie mu wolno tak się zachować? Nie. Móc w sensie faktycznie coś zrobi? No oczywiście, że może nie przyjść, nie chcieć. Więc ja odnosząc się do tej cytowanej przez pani wypowiedzi pana ministra Boguckiego powiadam, no jeżeli chce zabronić, no to mu nikt nie ustnie zamknie, będzie na pewno demonstrował tę swoją wolę. Czy to jest w porządku? Nie jest w porządku. Co się z tego wyniknie, no to znowu, tu już mamy do czynienia z czystą polityką, natomiast prawo, owszem, przewiduje różnego rodzaju działania. Chcę powiedzieć, że przecież prawo przewiduje taki najczęstszy wypadek niedziałania prezydenta, który wynika z okoliczności faktycznych, że prezydent przejściowo nie może sprawować swoich funkcji. I to jest też jeden z pomysłów, które kursują w tej chwili w publicznej dyskusji. Mianowicie, a może to jest taka sytuacja, w której prezydent nie może sprawować swoich funkcji. A więc znowu, jedni proponują wariant, w takim wypadku działa marszałek Sejmu. Więc może to. Ja akurat nie chcę dyskutować o wyższości jednego czy drugiego sposobu. Może ten akt notarialny. Ale pani proponuje, żeby to na inny poziom trochę tak, przenieść, czyli Zgromadzenia Narodowego. Ja proponowałam Zgromadzenie Narodowe. I teraz tak. Zgromadzenie Narodowe to jest posiedzenie wspólne dwóch izb parlamentu, Sejmu i Senatu. Instytucjonalnie rzecz biorąc, jako instytucje, te dwie izby parlamentarne razem to jest już coś najwyższego w państwie, co może być, jako reprezentacja narodu. I dlatego ja za tym optuję, że uważam, że jeżeli się przysięgę składa narodowi, to już nic wyższego ponad te dwie instytucje razem obradujące być nie może. Tyle tylko, że na to mnie prawda, parują, odpierają moją argumentację. No dobra, ale Zgromadzenie Narodowe ma określone kompetencje wskazane zarówno w Konstytucji, jak i w ustawach. Ja na to odpowiadam. Przecież ja nie twierdzę, że to gdzieś jest przewidziany ten sposób, o którym mówię. Tylko mówię, że jeżeli mam już do wyboru jakieś instytucje, które tutaj są odpowiednio wysoko z punktu widzenia uroczystości tej formy, albo z punktu widzenia dostępności w tej chwili w ramach tej walki politycznej są razem, to przecież można, zwłaszcza, że forma złożenia przyrzeczenia wynika ze zwyczaju, który się ukształtował na tle dotychczas obowiązującej ustawy, że to jest w Pałacu Prezydenckim, że prezydent zaprasza, to wszystko jest zwyczaj. W związku z tym, jeżeli tak, no to można ten zwyczaj spróbować wykreować. Panie profesor, właśnie. Jeśli to będzie Zgromadzenie Narodowe, bo wczoraj w TVN24 był minister Żurek gościem w Faktach po tak, Faktach. Ja wiem, ja widziałam i mówił, że może to on może się być... akurat nie zgadza akurat z tą moją marszałek koncepcją. Plus notariusz nie, i wtedy... Nie, ale pani profesor, ale czy to, że to będzie Zgromadzenie Narodowe, to jednocześnie wybija to będą, prezydentowi ja argument taki, że będzie mógł to kwestionować? Proszę pani, w tej chwili niezależnie od tego, którą postać tego zastępczego działania, kto może być świadkiem, odbiorcą tego przyrzeczenia złożonego przed sędzią, kto by nie był, każda z tych propozycji będzie spotka się z oporem i krytyką. No przecież to nie wynika tam z ustawy, z tego. No ja mówię, no oczywiście, że nie. Tylko my mamy cały czas nienormalną sytuację. Mamy sytuację, w której w tej chwili istniejący Trybunał Konstytucyjny naprawdę został zdyskwalifikowany jako ciało, które działa wadliwie w orzeczeniach ETPC. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy teraz, tak, Strasburga. Mamy do czynienia z sytuacją, w której szukamy wyjścia, jak się cofnąć z tej ścieżki prowadzącej w tej chwili donikąd. I one są albo lepsze, albo gorsze. No więc w związku z tym, która koncepcja zwycięży? Kto ostatecznie coś zaproponuje i z czym będziemy mieli do czynienia, to już jest polityka czysta. Kto ma więcej siły i kto ma więcej, no jakby to powiedzieć, szczęścia w wylansowaniu swojej propozycji. Pani profesor, a czy ma rację Zbigniew Bogucki, kiedy szef kancelarii prezydenta, kiedy kwestionuje sposób wyboru i mówi, że oni zostali hurtowo jakby wybrani, czyli sześciu na jednym posiedzeniu? Przepraszam bardzo, bardzo do tej pory tak bywało. Po drugie, to nie jest hurtowo, że się głosuje na listę. To jest głosowanie. Przecież na jednej kartce jest określona liczba kandydatów. Przecież to, czy ta kartka jest, czy mamy sześć kartek, czy mamy jedną kartkę, na której jest sześć kandydatów, wobec każdego się przecież głosuje. To jest wszystko jedno, wtedy jest zawsze indywidualnie. Ja wiem, że do tej pory też bywały na ten temat spory. Ja uważałam, że to jest bez sensu, że to jest czepialstwo, dlatego że jeżeli się, że w realu głosuje na każdego oddzielnie, to czy one są napisane na jednej kartce, czy spięte razem sześć kartek, czy, no nie wiem, jeszcze czy przeprowadza się za każdym razem oddzielne głosowania, albo że mają jedną kartkę i tam coś się zakreśla. To jest wszystko jedno. Ale pani profesor, krytyka dotyczy tego, że władza, większość parlamentarna mogła uzupełniać stopniowo kiedy one się zwalniały, a nie czekać do tego, aż oczywiście się nazbiera sześć i tu nam głosować. Zwrócono uwagę, bo w jednej z opinii Komisji Weneckiej, ja nie pamiętam której, która dotyczyła chyba sprzed dwóch lat w tej chwili, nie pamiętam, gdzieś w którymś akapicie powiedziano, że to nie jest w porządku, jeżeli większość parlamentarna rządząca, jakby tu powiedzieć, zbiera sobie te możliwości przeprowadzania wyborów, wakaty, po to, żeby hurtem przeprowadzić działanie, to jest zarzut polityczny. To jest pewien trik polityczny, tak, ja się zgadzam. Tak samo jak pewnym trikiem politycznym, mnie się jako prawnikowi to niespecjalnie podoba, jest na przykład zaprzestanie publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, bo niezależnie od tego, jaki on jest, ale na razie jest, no to wtedy można opatrzyć zawsze, że to jest, prawda, wynik działania ciała tam niewłaściwie tam ukształtowanego, czy coś takiego. Ale to są już triki polityczne. Dlatego powiedziałam na wstępie naszego spotkania, że my mamy w tej chwili przemieszane elementy walki ściśle politycznej z użyciem prawa. I dlatego to mnie stawia w bardzo niewyraźnej sytuacji, dlatego że są osoby, również w moim środowisku, które powiadają, no dobrze, no ale zaczynamy się posługiwać niewłaściwymi instrumentami, niewłaściwy sposób działać. Ja się z tym zgadzam. To jest, tylko tu mamy do czynienia znowu z problemem proporcjonalności. I teraz jest dla mnie sytuacja ta, z którą mamy w tej chwili, na dzień dzisiejszy do czynienia, to mnie nie razi. Znaczy razi mnie jako prawnika, no, który chciałby, żeby wszystko było prawidłowo, ale ja żyję w nieprawidłowej sytuacji w tej chwili. Jeżeli chcemy przywrócić w jakiś sposób funkcjonalność Trybunałowi, no to należałoby o to dbać, żeby jednak wybrać tych, w końcu tych ludzi, te wakaty zapewnić. Przecież za nami się ta kwestia nieprawidłowości wyborów ciągnie od 2015 roku. Z kolei kiedy wybrano na zapas, no bo wyobraźmy sobie sytuację, że mamy jakiś Sejm, który bierze i wybiera na zapas 15 członków Trybunału Konstytucyjnego na wszystkie przyszłe kadencje. To był błąd Platformy Obywatelskiej, ale ona się z tego wycofała. I Bogu dziękuję. dziękować. Zresztą pod wpływem znowu Trybunału, który też stwierdził, że to jest nieprawidłowe. Ale znowu, to pokazuje mądrość istnienia podziału władz i konieczność posiadania funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, no bo on sam powiedział, to za dużo. Pani profesor, to teraz trochę skomplikuję. Ale jeszcze jedno zdanie powiem. Zarzuty pana Boguckiego dotyczące sposobu wyborów, proszę zwrócić uwagę, na czym są oparte. Oparte o argument naruszenia regulaminu Sejmu. Regulamin Sejmu to jest akt wewnętrzny dotyczący tego, co się dzieje wewnątrz parlamentu. I tutaj dotykamy materii, która bardzo mocno w tej chwili znowu będzie, ja przewiduję, że za kilka miesięcy będziemy mieli znowu ogromną dyskusję prawoznawczą dotyczącą podziału materii pomiędzy regulamin Sejmu, co są wewnętrzne interna, czy należy to regulować ustawą, czy należy to regulować regulaminem. Już w tej chwili we wniosku, który został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego ze strony opozycji, czyli PiSu, posłów PiSu, jest zarzut, że jest niekonstytucyjna ustawa, zresztą, którą wylansował właśnie ten ośrodek polityczny, w którym to właśnie akcie przewidziano, uregulowano właśnie w sposób ustawowy coś, co powinno być uregulowane regulaminem i odwrotnie. No więc w związku z tym my znowu będziemy mieli teraz awanturę o to, na jakim poziomie zaczyna się materia ustawowa. Pani profesor, więc skoro pani już do tego nawiązała, to dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ma zdecydować o tym właśnie, czy rację mają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że niekonstytucyjny jest wybór sędziów na podstawie regulaminu Sejmu. I tak jak pani powiedziała, czyli PiS kwestionuje... Z uwzględnieniem przesłanek sformułowanych w regulaminie Sejmu. I PiS kwestionuje zasady, które sam uchwalił. I teraz, jeśli Trybunał uzna, że to jest niezgodne z prawem, to czy może z mocą wsteczną ten wyrok, że ja myślę, on obowiązuje powiedzmy dzień przed wyborem pani, tych pani sędziów. Pani znowu używa słowa może. Więc ja się znowu odwołam do tego. Może w sensie legalnym, sprawczo, że tak się stanie, czy może w sensie, że tak powie. Odpowiadam na to z pełną odpowiedzialnością. Nie wiem, dlatego że w tej chwili my dochodzimy do tego punktu, w którym moja wiedza prawnicza, no to jest, mamy do czynienia z pewną aberracją, no dlatego że po pierwsze atakuje czynnik polityczny ustawę, którą sam lansował. Atakuje ją z przyczyn, które sam wprowadził wtedy, kiedy dla niego to było wygodne. Dalej, przecież problem znów polega na tym, że jeżeli to zapadłoby takie orzeczenie, to wtedy Trybunał podważa to, na jakiej podstawie zostali wybrani dotychczasowi urzędujący, orzekający członkowie Trybunału. Czyli na sami to, siebie podważają. Sam siebie. To baron Münchhausen. W związku z tym, już na to zwrócono uwagę w naszym piśmiennictwie, że to podważa. W związku z tym tam jest znowu pewien taki fikołek prawny, bardzo dziwny. No, przyznam, że to już wszystko wykracza poza coś, co ja potrafiłabym w jakiś sposób zracjonalizować. W tej chwili tutaj prawo staje się kompletnie plasteliną w ręku, powiedzmy, polityki. Pani profesor, a co by pani zrobiła, gdyby pani została, złożyła ślubowanie przed połączonym Zgromadzeniem Izbami, Narodowym, tak, połączonymi izbami Sejmu i Senatu? Przychodzi pani do Trybunału Konstytucyjnego, no bo zgodnie z prawem, składając to ślubowanie, został nawiązany stosunek pracy i pani idzie Tu jesteśmy znowu. I jest szlaban. Stoi pan Święczkowski i mówi... Myśmy mieli do czynienia z takimi sytuacjami, ale raczej na szczeblu jakimś samorządowo niskim, że ktoś się no, właśnie komuś coś zamknięto, ale już. Mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że na przykład w Sądzie Najwyższym ktoś komuś zabrał akta. Aresztował. Ktoś aresztował. Ktoś komuś nie wydał akt, w związku z tym orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości pozostało zawieszone, bo powinna być nastąpić po nim jeszcze reakcja składu sędziowskiego, który zadawał pytanie prawne. To jest jeszcze ciągle, ta sprawa ciągle istnieje. Więc jesteśmy w ogóle w świecie no, dosyć takich działań, po pierwsze, no, trudnych do przewidzenia i dyktowanych właśnie taką sytuacyjnym wykorzystaniem prawa do konkretnej polityki ze strony taktycznej. Ja w związku z tym nie potrafię powiedzieć, co bym zrobiła. Ja natomiast myślę w ten sposób, że w tych wszystkich trudnych sprawach związanych z usiłowaniem do postawienia nas w gronie państw szanujących zasady demokracji powinna być taka zasada: każdy wykonuje swoją rolę. W związku z tym sędziowie, którzy powinni na tyle, na ile to jest możliwe, trzymać się daleko polityki, oni sami nie powinni się ani mocować ze Strażą Marszałkowską czy Strażą Trybunalską, ani sami coś robić, tylko powiedzieć wobec tego czynnikom, które je wybrały, parlamentowi: parlamencie, weźcie nas wybrali, chcemy działać, zróbcie coś. Wtedy jest problem, kto wobec tego będzie działał w sytuacji i jakimi metodami, ale nie sędziowie sami. Ale policja powinna im umożliwić wejście? Proszę pani, ja nie przesądzam sprawy. To jest decyzja o charakterze politycznym, należącym do polityków. Może trzeba użyć odpowiedniej argumentacji, nie wiem jakiego charakteru i nie wiem, kto tej argumentacji powinien urządzić. Proszę pani, dlaczego my się tym tak emocjonujemy? Ja dam pani bardziej dramatyczny przykład. Dramatyczny, ale naprawdę też prawdziwy. Były przecież wypadki zestrzelenia samolotów, które zostały opanowane przez terrorystów, prawda? I wtedy był problem, czy wobec tego ten, kto dowodzi strażą tą prawda, czy tymi wojskowymi jednostkami, które ewentualnie zestrzeliwują wrogi samolot, kto ma podjąć decyzję? Czy decydent polityczny, czy wziąć na siebie to ten konkretny funkcjonariusz i jakiego szczebla? Czy szukamy kozła ofiarnego? Ja wiem jedno i do tego się ograniczę. Nigdy w życiu w tej grze bezpośrednio nie powinni uczestniczyć sędziowie. A teraz kto wobec tego, jaką podejmie decyzję i co na siebie weźmie i z jakimi konsekwencjami, a to jest, przepraszam bardzo, jakby rzucał kostką, to jest możliwości, jest multum, w zależności od tego, jak czynniki o charakterze politycznym dogadają się między sobą, czy w ramach koalicji, czy w ramach, no bo ja wiem, mniejszych jakichś uczestników. Nie wiem tego. Proszę nie pytać o to prawnika, a w szczególności proszę nie pytać o to sędziego w stanie spoczynku. Ale analogia, czy ten przykład, który pani wspomniała, że samolot porwany przez terrorystów, czy polski trybunał został uprowadzony przez prawnych terrorystów? Rozumiem, że pani zadaje pytanie w ramach dyskursu publicystycznego. Mogę powiedzieć, że to jest dosyć efektowna metafora. Pani profesor, ale jeszcze chciałabym, żeby pani merytorycznie odniosła się, bo my rozmawiamy oczywiście o prawie, o polityce, o tych różnych grach politycznych wokół ważnych instytucji. Dlaczego Trybunał Konstytucyjny jest ważny z punktu widzenia obywatela? Bo dzisiaj właściwie my nie mamy tego Trybunału, a ja sobie przypominam, kiedy Trybunał orzekał i wszyscy czekali na wyrok Trybunału w różnych sprawach dotyczących, nie wiem, emerytur, wysokości. No bo to było, bo wtedy było wiadomo, że jeżeli Trybunał coś orzeknie, to jego wyrok będzie opublikowany, dalej jego wyrok będzie zastosowany i wywrze, jeżeli pani daje przykład emerytur, wywrze skutek na przykład w zakresie osób uprawnionych emerytalnie, będzie miał bezpośrednie przełożenie na ich sytuację finansową. Natomiast w tej chwili, dlaczego to jest ważne? No przecież nie dlatego, że tak kochamy, przepraszam bardzo, awantury i spory prawnicze. My się tak z tym wszystkim zmagamy, tylko dlatego, żeby właśnie jakoś przywrócić bieg rzeczy taki, w którym każdy robi swoje. Trybunał ma służyć oczyszczaniu systemu prawnego, z aktów prawa ustanowionych z naruszeniem prawa wyższego rzędu konstytucji, ewentualnie również aktów prawa międzynarodowego. Natomiast jeżeli on nie sprawuje tej funkcji, no to my mamy sytuację taką, w której, przepraszam bardzo, znowu przywołam taki przykład, który pewnie słuchacze, widzowie znają. Rozwód w Giżycku. Przecież jeżeli my mamy sytuację, w której w tej chwili multum wyroków, ja nawet nie chcę mówić ile, jest potencjalnie, bo ja nie mówię, że to się zrealizuje, ale narażonych na podobną sytuację, jak wyrok rozwodowy w Giżycku, że gdzieś w sprawie spadkowej, podziału majątku, jakiejś innej wypłynie problem, że jakiś akt sądowy, orzeczenie, było podstawą do wnioskowania obecnego, o obecnej sytuacji, ale ten akt był zdziałany z udziałem sędziów nieprawidłowo powołanych, no to przecież ludzie są pozbawieni elementarnej pewności dotyczącej prawa. I nam ta, my siedzimy na tej bombie, przepraszam bardzo, niezdetonowanej. Ludzie od tego sobie nie zdają sprawy, dlatego że bardzo często w prawie bywa też tak, tak samo decyzje administracyjne. W praktyce nikt nie ruszy decyzji, która jest nieważna z mocy prawa. Ona funkcjonuje, działa poprzez dziesiątki lat. Tak było na przykład z decyzjami reprywatyzacyjnymi, które później po latach zaczęto obalać. Otóż prowadzę do tego, jesteśmy pozbawieni czegoś, co nie jest widzialne na co dzień, ale co stanowi fundament prawa. Pewność prawa. I dlatego my, każdy z nas, jeżeli chodzi teraz właśnie o wymiar sprawiedliwości, jesteśmy tego pozbawieni. Zresztą sam wymiar sprawiedliwości pozbawiony tego, co utracił na skutek tego minionego dziesięciolecia, pewności. Ja już nie mówię o zaufaniu do sądów. To wszystko, co się dzieje, powinno być w jakiś sposób przywracane stopniowo. Tego się nie da. Ja znów wiem, jeden zresztą bardzo szanowanych sędziów, tak na jakichś mediach społecznościowych, ciągle, przepraszam bardzo, biadoli, że te wszystkie akty przywracania praworządności są mało sensowne, bo one nie mają sprawczości, bo coś się nie dzieje natychmiast. No pewno, że nie. Dlatego, że to przywracanie jest mozolnym trudem stawiania tego wykolejonego wagonu na tory. Przecież wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego nie zapewnia nam przyjęcia ślubowania, nie zapewnia nam tego, że oni zostaną wpuszczeni, nie zapewnia tego, że oni będą prawidłowo obsadzani w składach, które będą wyznaczani przez prezesa. Całej przyszłości nam nie zapewnia, ale jednak trzeba od czegoś zacząć. Pani profesor, byłaby to dobra puenta naszej rozmowy, ale muszę panią o jeszcze jedną rzecz zapytać, bo z punktu widzenia obywatela, co jest ważne? Żeby obywatel miał takie poczucie, że ci, którzy zostali wybrani do Trybunału, dają rękojmie właściwego wykonywania. To są przyzwoici ludzie i umieją robić to, co będzie. I czy te osoby, które zostały teraz wybrane, 6 osób, wśród których nie ma polityków, bo było też tak, że politycy się bezpośrednio przesiadali z Sejmu do Trybunału. I czasami bywali bardzo dobrymi sędziami, a czasami złymi. No właśnie. Pani Pawłowicz czy pan Piotrowicz. No, ja nie wymieniam nazwisk. Tak, ale czy wśród tych osób, czy pani ma takie przekonanie, że to są kompetentne osoby i że to mogą być dobrzy sędziowie? Więc tutaj to się już wypowiem do tak, no prywatnie. Ja niektóre te osoby znam ich dorobek. Niektóre bardzo szanuję. Nie chcę, jak powiadam, trudno mi wystawiać laurki, to jest bardzo niezręczna sytuacja. Ja powiem w ten sposób. Są 3 osoby w tym gronie, które szanuję bardzo i których szanuję bardzo za wiedzę fachową i również za umiejętność czynienia użytku praktycznego z tej wiedzy. Nie będę mówiła kto, dlatego że to głupio, przepraszam bardzo, brzmi w czyichkolwiek ustach moich, tym bardziej. Ale naprawdę, przecież mnie się wydaje, że a inne osób to nie tak, że ja ich dyskwalifikuję, tylko ja ich nie znam. Nie znam ich dorobku, nie znam, jak się zachowują. Więc ja myślę, że jeżeli w 6, 3, to już ja na pewno wiem, że chyba jest szansa, żeby bo to osoby są chyba i charakterologicznie, i umiejętnościowo przyzwoite, no to jest szansa na to, żeby z tego wynikło coś dobrego. Ale jeżeli pani by chciała ode mnie zapewnienia, że ja jestem pewna, że tak się stanie, odpowiem nie. I to wcale nie będzie wina nawet tych, którzy się podjęli tej trochę stracenciej misji na dzisiaj. A wśród wybranych są między innymi osoby publiczne, na przykład Maciej Taborowski, były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcin Dziurda, profesor i były szef Prokuratorii Generalnej, Krystian Markiewicz, sędzia, były prezes Justicji Stowarzyszenia Sędziowskiego, jest Anna Korwin-Piotrowska, też sędzia, Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska, adwokat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była pani profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Do widzenia. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Lewica i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Czy kolektywny Zachód powinien pomóc Donaldowi Trumpowi i Benjaminowi Netanyahu w udrożnieniu cieśniny Ormus? Nikt nas nie pytał, czy popieramy tę wojnę. Gdyby nas zapytał, to powiedzielibyśmy jasno, że jest to koszmarny błąd, który dzisiaj widzimy wszyscy. I jeśli Donald Trump oczekuje naszej pomocy, to powinien taką pomoc również nam przedstawić. Wbrew temu, co twierdzi, jego wsparcie w konflikcie Ukrainy z Rosją pozostaje niewystarczające. Co więcej, teraz w wyniku kryzysu związanego z cenami gazy i ropy zniósł część sankcji na Rosję. Rosja zyskuje na tym kryzysie, bo kolejne państwa zwracają się w kierunku Rosji, żeby kupować tam paliwa, których brakuje w wyniku blokady cieśniny Ormus. W związku z tym, no, jeśli Donald Trump chce naszego wsparcia, no to coś za coś. Przecież jest człowiekiem transakcyjnym podobno. Specjalny wysłannik Białego Domu ani razu nie pojechał do Kijowa, podczas gdy odwiedzał Moskwę. Stany Zjednoczone nie wsparły wystarczająco dążeń Ukrainy do sprawiedliwego pokoju. Jak słusznie zauważył teraz prezydent Zełenski, więcej uzbrojenia wykorzystano przez kilka dni, tygodni wojny w Iranie niż w czasie 3-letniego konfliktu w Ukrainie. Więc naprawdę trzymajmy się proporcji. Ale mamy się czego bać? Musimy się zachowywać w sposób rozsądny, spokojny i stać bardzo mocno na swoim stanowisku. W tej chwili Unia Europejska posiada również, kraje NATO posiadają konkretne narzędzia do tego, żeby z Trumpem negocjować. Ja to traktuję jako zaproszenie do negocjacji. Ja bym nazwał Donalda Trumpa socjopatycznym narcyzem. Na pewno nie jest łatwym partnerem. Czas najwyższy, żeby politycy polscy, głównie ze strony prawicowej, zrozumieli wreszcie, że to nie jest sojusznik, na którym możemy polegać. Ale kierunek jest zgoła odwrotny, szczególnie po prawej stronie i także wśród części polskiego społeczeństwa. Jest grupa osób, której polityka Donalda Trumpa no jest w smak. Pamiętajmy, jakie są sondaże. Duża część Polaków ocenia źle Donalda Trumpa, odwraca się od Ameryki i większość w sondażach, co zresztą dobitnie komentował amerykański ambasador, jak zwykle zachowując się jak słoń w składzie porcelany, przestaje ufać naszym amerykańskim sojusznikom i to się nie bierze znikąd. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Na pewno donikąd nie doprowadzi nas padnięcie na kolana, jak tego by chciał PiS i Konfederacja i robienie wszystkiego tak, jak Donald Trump nam zagra, ponieważ wielokrotnie już udowodnił, że pójście absolutnie na 100% zgodnie z jego żądaniami powoduje tylko więcej żądań. Oczywiście zależy nam na tym, żeby bazy amerykańskie były w Europie, żeby utrzymać nasze relacje, ale pamiętajmy też, że to idzie w dwie strony. Stany Zjednoczone potrzebują baz europejskich do tego, żeby móc prowadzić operacje na Bliskim Wschodzie. Potrzebują Europy jako swojego partnera gospodarczego, bo mamy relacje również idące w dwie strony handlowe. Więc to nie jest też tak, że Donald Trump i Stany Zjednoczone mogą nam jednotorowo coś nakazać, a my musimy położyć uszy po sobie i to robić. Kluczem jest tutaj współpraca europejska i budowanie wspólnego stanowiska w ramach Unii Europejskiej, bo oczywiście Donald Trump to, co robi i to, co doskonale rozumie, to próbuje nas rozgrywać między sobą. I dzisiaj prezydent Nawrocki i Prawo i Sprawiedliwość, które grają w tę grę, grają na niekorzyść Polski. Myśli pani, że były jakieś naciski ze strony, czy lobbying ze strony amerykańskiej przed prezydenckim wetem dotyczącym funduszu SAFE? Jestem o tym przekonana. Pamiętajmy, że Donald Trump oczywiście zażądał od Europy, żeby się zbroiła. Chciał, żebyśmy stanęli na własnych nogach i mniej zależeli od Stanów Zjednoczonych. Ale nie łudźmy się. Chodziło o to, żebyśmy to uzbrojenie kupowali w Stanach Zjednoczonych. A na pewno nie jest po myśli Stanów Zjednoczonych czy koncernów amerykańskich, żebyśmy stawiali na niezależność również w dziedzinie produkcji zbrojenia. Myśli pani, że był taki lobbying w Pałacu Prezydenckim? Ja tak uważam. Nie mam oczywiście żadnych bezpośrednich danych, które mogę tu przedstawić, ale ja mam takie podejrzenia. Wskazuję na to zachowanie ambasady amerykańskiej i kolejne stanowiska, które słyszeliśmy w tej sprawie, a także właśnie łączenie nieustająco przez Karola Nawrockiego, przez pana prezydenta, tematu SAFE z kupowaniem zbrojenia w Stanach. To znaczy zawsze, kiedy krytykował europejski SAFE, mówił, to nie jest bezpieczne źródło finansowania, ale za to mamy świetne uzbrojenia w Ameryce. Zachowywał się trochę, muszę powiedzieć, jak handlowy przedstawiciel amerykańskiego biznesu zbrojeniowego. Co jest tym bardziej szokujące, że wszyscy już dzisiaj wiemy, że najprawdopodobniej te kontrakty, które już mamy ze Stanami Zjednoczonymi, będą opóźnione w wyniku tego, że Stany Zjednoczone całe swoje zasoby topią właśnie Iranie. Jak się spojrzy na akcję Prawa i Sprawiedliwości czy środowisk prawicowych, to ona była niezwykle skuteczna. Poparcie dla funduszu SAFE spadło w niektórych sondażach z 70% do 43%. To rzeczywiście jest bardzo niepokojące, tym bardziej, że ta propaganda Prawa i Sprawiedliwości, prawicowych mediów, jest tak naprawdę pusta w środku. Na pewno bardzo pomogło prezydentowi i prawicy to zagranie, w którym włączono Narodowy Bank Polski do tej propagandy, w której prezes Glapiński stanął po jednej stronie tego sporu politycznego i zaczął machać sztabkami złota, obiecując gruszki na wierzbie de facto, pieniądze, których nie ma, bo cały czas nie usłyszeliśmy konkretów. Natomiast niewątpliwie dla zwykłego obywatela, kiedy słyszy o rezerwach Narodowego Banku Polskiego, to brzmi rzeczywiście jak jakaś opcja i alternatywa. Tylko musimy pamiętać, że fakty są takie, że nie ma tańszego kredytu i tańszych pieniędzy na uzbrojenia niż właśnie europejski SAFE. Polski rząd mógłby oczywiście wypuścić więcej obligacji, ale to nadal będzie droższe niż skorzystanie z tej pożyczki europejskiej. Myśli pani, że całą kwotę, 44 miliardy łącznie na służby mundurowe, uda się do Polski dostarczyć i rozdysponować tutaj w kraju? W efekcie braku ustawy nie będziemy mogli przeznaczyć części pieniędzy, tak jak było planowane, na rozwój infrastruktury, na policję czy na Straż Graniczną. To, co będzie mogło zostać zrealizowane, to będą pieniądze bezpośrednio idące na wojsko i uzbrojenie. To jest oczywiście gro tego funduszu, ale na pewno nie wszystko i na pewno w efekcie niektóre regiony naszego kraju nie będą miały takiej szansy rozwojowej, jaką by miały, gdyby prezydent tego weta nie złożył. A będziecie pracować nad prezydencką wersją tego projektu ustawy o Polskim Funduszu Wsparcia Inwestycji? No w każdym razie Fundusz Polski Safe 0% tak zwany. Nad wszystkim możemy pracować pod warunkiem, że coś się zmaterializuje, bo na razie ja nadal nie widzę... Czyli najpierw zysk, potem ustawa. Ja nadal nie widzę żadnych konkretów, skąd te pieniądze mają się wziąć. Więc oczywiście możemy rozmawiać i oczywiście jest na co wydać pieniądze. Jest cała kolejka inwestycji, które się nie zmieściły do wniosku o pożyczkę z SAFE. Jest mnóstwo innych potrzeb w budżecie, więc na pewno będzie na co te pieniądze wydać. W Polskim Radiu powiedzieli. Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska i Karol Surówka. Rozmowa dnia. Czy Polska powinna pomóc Amerykanom w wojnie z Iranem, żeby nie narażać się Donaldowi Trumpowi? Polska powinna zachować się tak jak inne kraje NATO, europejskie kraje, które stanowią fundament NATO, które dają do zrozumienia prezydentowi Trumpowi, że mają dystans do całej tej izraelsko-amerykańskiej operacji i nie wykazują zainteresowania w zaangażowaniu się w nią. Prezydent Donald Trump jednak ma dosyć konkretne oczekiwania. Mówi tak, to całkowicie właściwe, żeby ci, którzy korzystają na ciśnienie, pomogli dopilnować, by nic złego tam się nie wydarzyło. Jeśli nie będzie odpowiedzi, albo jeśli będzie ona negatywna, to myślę, że to będzie bardzo złe dla przyszłości NATO. Miałbym dystans do tych wypowiedzi, one są dosyć emocjonalne, jednak mam takie wrażenie, że nie spodziewali się Amerykanie, a na pewno prezydent Trump, takiego oporu ze strony Iranu i takiego braku skuteczności wojsk, które prowadzą te ataki, ani Francuzi, ani Brytyjczycy, no Brytyjczycy tak bardzo ogólnie, nie byli uprzedzeni o rozpoczęciu działań wojennych przez Izrael i Stany Zjednoczone. Podobno my byliśmy uprzedzeni. Prezydent Karol Nawrocki twierdził, że miał informacje wcześniej. No tak, ale ta wypowiedź jakby nie potwierdza tego, że sojusznicy, ci najbliżsi, mieli pełną wiedzę, Ja mówię o poziomie sztabowym, operacyjnym, wojskowym, bo jednak tutaj ta wiedza jest niezbędna. No o zdanie na pewno, o nasze zdanie na pewno Donald Trump nie pytał, ale teraz powstaje to pytanie, bo wypowiedzi Donalda Trumpa. Pan marszałek mówi, że emocjonalna, no ale inaczej Donald Trump się chyba nie wypowiada. Mamy bardzo dużą liczbę amerykańskich żołnierzy na naszym terenie. Od tego, jak wszystkie strony sporu politycznego są zgodne, na razie zależy nasze bezpieczeństwo. Czy w takim razie powinniśmy tutaj być wzorowym uczniem i jednak odpowiedzieć? Ale jak mamy odpowiedzieć i co mam powiedzieć, że wyślemy te nasze, no dosyć wątłe uzbrojenie, jeśli chodzi o marynarkę wojenną wątłe, mówię akurat w tym wymiarze, koniecznym wymiarze obrony, bo tam są oczekiwany bardzo specyficzny rodzaj okrętów wojennych. On zresztą bardzo wyraźnie cytując swoich wojskowych mówi o tym. Poza tym proszę sobie wyobrazić nasz transfer fregat czy korwet z Morza Bałtyckiego do Zatoki Perskiej. Ile to by potrwało? Jak to mogłoby wyglądać? Ja mam wrażenie i nie jestem odosobniony w tym zdaniu, że zaczynają dominować takie wypowiedzi dosyć chaotyczne ze strony prezydenta Trumpa. On dotyka różnych kwestii, występuje w imieniu wojskowych, którzy prowadzą tę operację, próbuje tworzyć z tego politykę, ale to wynika z tego, że on sobie po prostu nie radzi w wariancie bardzo drastycznie rosnących cen paliw, wynikających właśnie z cieśniny Ormus i on chce tę blokadę cieśniny Ormus zakończyć, tylko nie ma na to pomysłu. To nie politycy powinni się wypowiadać, co jest tam potrzebne, a wojskowi. A wojskowi dzisiaj mówią politykom w krajach europejskich, bo oni są pytani przez prezydenta Trumpa. To nie jest akcja, w którą powinniśmy się angażować. Więc politycy opakowują to stanowisko jako mamy dystans do interwencji. Na razie nie bierzemy jej pod uwagę. W Polskim Radiu powiedzieli. Nie pomoże, jeśli ty

Autopromocja. Paweł Kostrzewa ponownie na antenie Trójki. Dzień dobry. Zapraszam na Trójkowy.